नारायण नारायण नारायण। देखो शास्त्रीय रीति से एक प्रकृति है एक पुरुष है, दो चीज, एक प्रकृति है एक पुरुष है। पुरुष परमात्मा है, प्रकृति उसी माया है, दो चीज है मूल में। उसमें जो पदार्थ और क्रिया है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। पदार्थ क्रिया ऐसी है, वस्तु सब सब जितने ये सब पदार्थ है और ये क्रिया है, ये करना। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा में ये नहीं है, ना क्रिया है ना पदार्थ है, ये प्रकृति उत्पन्न होते हैं। तो क्रिया और पदार्थ ये संसार के है, और जो ज्ञान है सत्ता है आनंद है ये परमात्मा का स्वरूप है। तो ये मिला हुआ है तो अपने शरीर से जो क्रिया होती है, जो शरीर पदार्थ है ये प्रकृति का है, अपना स्वभाव है ये प्रकृति है। प्रकृति कह दो, स्वभाव कह दो, आदत कह दो, ऐसे भगवान की आदत है, भगवान की प्रकाश प्रकृति है, हमारी आदत है, हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, हमारी मोहरा है, हमारी। तो इसमें जो सामर्थ्य है, बल है, इसमें योग्यता है, ये सब प्रकृति है। बल है हमारे में, प्रकृति का है। हम जो चेतन है, परमात्मा है, प्रकृति अवतार दे तो प्रकृति को लेकर अवतार लेते हैं भगवान, प्रकृति को स्वीकार कर अवतार लेते हैं। प्रकृति स्वयं, प्रकृति के बिना भगवान अवतार नहीं लेते, कोई काम भी नहीं करते, कोई काम करना हो प्रकृति ले गए। क्रियाओं क्रिया पदार्थ प्रति प्रकृति है, बल है योग्यता है ये प्रकृति है। तो बल और योग्यता से काम होता है ये प्रकृति का है, ये पुरुष का नहीं है। पुरुष तो जानता है, जानना चेतन और सत हरदम एक रचना, एक रचना, कभी फर्क पड़ता ही नहीं है, जो ही रहता है वो शायद जैसा है, चेतन रूप है, जानने वाला है, उसमें जानना है और आनंद है। सतर चेतन आनंद इस रूप में चेतन आत्मा है। तो क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ वो अपना नहीं मानना, ये प्रकृति का मानना है। शरीर है ये भी पदार्थ हुए, तो शरीर से प्रकृति है और इसमें चेतन है, जो ज्ञान है, इसमें सत्ता है, एकदम एक एक सत्ता, सत सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये स्वयं चेतन है, परमात्मा का है। तो जितनी योग्यता है, जितनी क्रिया है, योग्यता हमारे में पढ़ लिख कर हमारी विद्या आएगी, बुद्धि आए, विचार आया, ये सब प्रकृति का है, ये पुरुष का नहीं है। पुरुष का ज्ञान है, ज्ञान सत्ता है पुरुष की, वो सत रहता है, एकदम सत रहता है, कभी फल नहीं पड़ता उसमें, कभी विकृति नहीं आती है, जू का जू रहता है, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो जाए तो वह जू गति में रहता है। और क्रिया रीति है, पदार्थ है, योग्यता है, ये सब प्रकृति ही है। तो प्रकृति को अपना नहीं मानना, अपने को प्रकृति का नहीं मानना, हमारे से बड़ी भूल क्या होती है, मूल भूल सब सब मूल में। मूल में क्या है, जो प्रकृति की चीज है तो अपनी मान ली, अपना है उसको भूल गए, अपने का ही है प्रकृति, अपनी है तो प्रकृति तो वास्तव प्रकृति का है, योग्यता प्रकृति है, शरीर प्रकृति का है, ये सब प्रकृति का है। उस प्रकृति की चीज वो अपनी मान लिया, ये संसार की है, संसार से प्रकृति से पैदा हुआ है, अनंत ब्रह्मांड प्रकृति से पैदा हुआ है, तो हमारी चीज कोई है ही नहीं, संसार मात्र में हमारी चीज कोई है ही नहीं, अपना संबंध मानना गलती है। तो प्रकृति की चीज तो अपनी मान ली, अपना कौन है, अपने परमात्मा है, उस परमात्मा की ख्याल ही होती, उस तरफ ख्याल ही नहीं है, यही बंधन है। प्रकृति की चीज को अपनी मान लेना, अपने को भुला देना, ये मूल का से मूल, इससे जब हम मन होते हैं ऐसा मानव होते हैं, दुख पाते हैं, संताप होता है, जलन होती है, इसी से होते है। तो मूल भूल है ये योग्यता, हमारे में जो योग्यता आई है, काम करने की योग्यता है, समझने की योग्यता है, ये योग्यता है। एक हमारे बल है जो काम करते हैं, वो बल है। एक जो वस्तु है, वस्तु है ये शरीर है, ये सब पद्धति है, ये हमारा नहीं है। संसार जितने ब्रह्मांड है, बल ही है, योग्यता ही है, शरीर है, ये अपनी नहीं है, ये प्रकृति है। प्रकृति को अपने वश में करके काम करते हैं हम, तो इसे हम कार्य कार्य करते हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप नहीं योग्यता, ये हमारी नहीं स्वरूप है। वस्तु हमारी नहीं है, पदार्थ हमारे नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, इस बात छूट देते हैं। ये सब छूट जाएगा, ये हमारे साथ रह नहीं सकते, हम ही के साथ रह नहीं सकते, हम परमात्मा के दूर में हो नहीं सकते, परमात्मा सब मिले रहते हैं, ये प्रकृति में रहते हैं। तो मम ही मानसो जीव लोग, जीव भूत है, जीव है वो, जीव रूप बना हुआ है, वो मेरा अंश है। तो जीव अंश मेरा सत है, चेतन है, आनंद रूप है, ये तो परमात्मा का स्वरूप। और इसमें प्राण है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब प्रकृति है, ये हमारा नहीं है, हमारे साथ रहते नहीं। ये बिगड़ती है, बनती है, अच्छी है, मंदी है, सब परिवर्तन परिवर्तन होता है इसमें। स्वयं है वो परमात्मा अंश है, ये कभी मरता नहीं है, जीवन जीवन रहता है, कई शरीर में जाता है, किसी शरीर के साथ में नहीं रहता, इस शरीर के साथ में नहीं रहता, हम मान लेते हैं शरीर के साथ में। ये मूल भूल है, मूल भूल है ये, कि शरीर को अपना मान लिया, अपने को शरीर को मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, वस्तुओं को अपनी मान ली, इंद्रियों को अपनी मान ली, मन को अपना मान लिया, ये सब प्रतिकार, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर, ये सब प्रतिकार है। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म में शरीर है, इंद्रिया है, प्राण है, प्राण से हम जीते हैं, तो प्राण शक्ति है, सब प्रकृति की प्रकृति ही है। और शरीर 84 लाख जोनी हुई, उनमें जो शरीर हुए, ये शरीर तो धारण करते हैं छोड़ते हैं, धारण करते छोड़ते हैं, तो शरीर मरा तो नहीं हुआ। जैसे कपड़े पुराने छोड़ करके नए पहन लेता है, ऐसे नई नई चीज हम धारण करते हैं, तो पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, थलचर बने, दफसर बने, वे शरीर छूट गया सभी, तो शरीर हमारा नहीं है, हमारे मान लिया। अब जिस शरीर में चाहे उस शरीर को अपना मान लेता है, जिस शरीर में चाहे उस शरीर अपना मान लेता है। जैसे गोबर है, मट्टी का लोंदा है ना, जैसे पड़े से पकड़ ले, पड़े जमीन नहीं पकड़ ले, पेड़ नहीं पकड़ ले, उठी से पकड़ ले, वो पकड़ ले, इस तरह से इधर से पकड़ लेता है, मरा है क्या, मरा इधर है नहीं भाई, ये सब छूट गया आया है, मेरा है फूल जाएगा, ये तेरा है ही नहीं, ये है ही प्रकृति का, धन सब प्रकृति का है। भूल से अपना मान लेते हैं, ये अपना मान लेते हैं, इसी चीज से ये जन्म मरण होता है। शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, मन अपनी जाति ही नहीं है, ये इंद्रियां का है, इस प्रकृति का है, तो ये सब प्रकृति का है। बड़ा हमारे में ताकत है, ये सब प्रकृति ही है। इसमें तो ज्ञान है, अपना स्वरूप ज्ञान है, सत है, नित्य रहने वाला सत है, वो है, एक रूप रहता है। प्रकृति हरदम बदलती है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें प्रकृति बदलती जाओ, प्रलय में बदलती है, और स्वर्ग में बदलती है, सुषुप्ति में बदलती है और स्वप्न में बदलती है, जागृति में बदलती है। पांच अवस्था होती है, पांच तीन अवस्था मालूम है, जागृत स्वप्न तीन तो मालूम है। एक होती है मूर्छा, वैश्विक होती है मूर्छा होती है, एक होती है समाधि, दो अवस्था ये होती है, पांच अवस्था होती है। पांच ही अवस्था होगी तो पांच अवस्था होती है, ये अवस्था सब होती है प्रकृति की, समाधि प्रकृति है, प्रकृति का जागृति प्रकृति है, सुषुप्ति प्रकृति, स्वप्न प्रकृति का जागृति प्रकृति, ब्रह्मांड आनंद है। जब ये चीज है ये अपनी नहीं है, अपना है भगवान, क्यों मम्मी अंश हो मेरा अंश है जीव, तो प्रकृति परमात्मा का इनका संबंध है, प्रकृति का हमारा संबंध नहीं है। प्रकृति का शरीर का संबंध है, प्रकृति का बल का संबंध है, प्रकृति का योग्यता का संबंध है, ये सब प्रकृति, प्रकृति की चीजों को अपनी मान ले, यही गलती हुई। ये अपनी रहेगी नहीं, धन अपना मान ले धन रहेगा नहीं, जमीन अपनी मान ले जमीन रहेगी नहीं, मकान अपना मान ले अपना रहेगा नहीं, परिवार अपना मान ले अपना रहेगा नहीं, फिर रोएंगे। तो मुफ्त में रो रहे, तुम्हारी चीज ही नहीं है, क्यों रो तुम मेरे लिए। एक स्त्री थी वो दूसरे स्त्री गई, दूसरा भाई रो है और पति के तू रो क्यों, थर है ही वो, और मैं तो बैठो वही हुई हूँ भाई ना रो भाई। प्रकृति की चीज है, ये प्रकृति की चीज मैं दुख पाई हूँ तुम्हें, या तो सब छूटेगी। ज्ञान होता है तो इन बात का ज्ञान हो जाता है, तो समझ आएगी कि भाई ये हमारी चीज नहीं है। इतना राग होता है, द्वेष होता है, दुख होता है, मसलत है अपने आजमान है, अपनी चीज कभी छूटती नहीं, जो छूटती वो अपनी है ही नहीं, अपनी पहले नहीं रहे पीछे नहीं रहेगी। आ तो प्रत्यक्ष बात है, जो शरीर पहले नहीं रहे पीछे नहीं रहेगा, वह पीछे नहीं रहेगा, पहले अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, क्यों इस बात हम चिंता करें, क्यों करो काम करो, काम धंधा करना है, करना करना है, लेना है देना है करना है, सब काम करना है। ये स्वांग है, जैसे खेल में स्वांग होता है और स्वांग धार करके क्रिया करते हैं, इस तरह से ये अपना नहीं है, अपने से नहीं है। तो संसार की चीज को अपनी मान ली, योग्यता को अपनी मान ली, बल को अपना मान लिया, वस्तुओं को अपनी मान ली, क्रिया को अपनी मान ली, ये गलती हुई। ये अपना है ही नहीं है, ये है प्रगति, सब प्रगति है, अपनी नहीं है, अपना भगवान है, अपना परमात्मा, उसको भूल गए, वो याद ही नहीं करते उसको, वो है कि नहीं है, है जी में संदेह। अरे साक्षात परमात्मा के तुम अंश हो, तुम परमात्मा के, परमात्मा तुम्हारा है, तुम्हारी जाति के परमात्मा, तैयार के परमात्मा, परमात्मा जाति है तुम, उसके साथ ही तुम हो। ये संसार बदलता है, तुम क्रिया बदलती रहती है, दम बदलता है, संसार तो बदलता ही, कूड़ा बदलता ही बदलता होता है, और कुछ नहीं संसार में सिवाय बदलने कुछ नहीं। और परमात्मा और जीवा तो बदलता है ही नहीं कभी, हजारों लाखों वर्ष हो जाए, लाखों जन्म हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरबों वर्ष हो जाए, तो है जीवों को क्यों रहते हैं। ये स्वयं तो मर जाए तो पाप ही कट जाएगा, सभी दुख भोगने के सुख पड़े, किसी जन्म लेना पड़े, स्वयं तो मर जाए तो पाप ही कट जाए, सभी अकेला मत मिटे, मरता नहीं कहेगा, मरता नहीं कोई, मरण चीज को अपना मानता है, स्वयं तो मरता नहीं, जो मरता है उसको अपना मानता है। अरे भाई तेरी जाति का नहीं है, तेरे बिरादरी का नहीं है, स्वरूप नहीं है, तेरा परमात्मा है, परमात्मा कभी नहीं मरता और जीवा तो नहीं मरता नहीं, यार बदलते ही रहते, हृदय बदलते रहते, ये मैं मर गया तो नई बात क्या हो गई, अब बदलना हृदय ही बदलता है, नहीं बदलता ऐसे कैसे, माँ के जन्म में ऐसे थे तो हृदय बदलता है, बदलता मर गया तो ये बदलना हो गया, हो गया हो गया, हस्ते जायते बरदते मकरणते विदेशते सब प्रकार हुआ है। एक है एक जन्मा, एक है एक होकर फिर होता है, बदलता है, एक बढ़ता है फिर बदलता है फिर घटता है फिर मर जाता है। तो हरदम ही बदलता है। बालक बने से जवान हो गया, रोते हुए आदमी थोड़ा जवान हो गया, बूढ़ा हो गया। तो बालक सारा जवान हो गया तो बूढ़ा हो गए, अरे बूढ़ा हो गए तो मरे गए, मरे गए, नई बात क्या हो गई? नहीं गए ये तो बताने वाला है ही। बारिश जवान हो जाए तो रोते है क्या कोई? ऐसे वन से मर गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। ये तो बदलता है, तुम संसार से बताए तो आनंद ब्रह्मांड है सब बदलने वाले, इनमें कोई चीज अपनी नहीं है, सही में अपनी नहीं कोई चीज, अपने परमात्मा का सही में अपने परमात्मा है, परमात्मा हमारा संबंध है। अब परमात्मा जान परमात्मा संबंध हो गया, इनको अपना नहीं माना, ज्ञानी हो गया। ये ज्ञानी ज्ञानी महात्मा है, ज्ञानी महात्मा ज्ञानी क्या है कि परमात्मा अपना परमात्मा अपने अपने परमात्मा परमात्मा अपने अपने परमात्मा के साथ संबंध है, इनके साथ संबंध में है ही नहीं, ये बदलते ही रहते हैं। अब इनके मर जाए तो क्या, अच्छा हो जाए तो क्या, बिंदा हो जाए तो क्या, घट जाए तो क्या, बढ़ जाए तो अपने क्या हो गया, अपने को मतलब ही नहीं है। संसार में आप कितने बदल गया कितने, आपका क्या मतलब है? आप मर जाओ पीछा तार में आप चिट्ठी न समाचार पूछेगी नहीं, अब जिन का कोई समाचार ही नहीं, वो बदल गया तो रोए उठ के लिए, मतलब मूल वही है। जिसका अपने समाचार अपने कोई अपना संबंध ही नहीं, क्या घट जाए वहां रुपया कैसे लगाया, 1000 रुपये 13 रुपये कैसे लगाया, मारे घाट ला गयो मूल काम करो तेरे घटे आ गया, तो बदलता ही रहता है, रुपया ज्यादा होता है कम त्या होता है ज्यादा होगा, ये बदलते ही रहता है। तो अब बदलने का चिंता करता हम चिंता नहीं मूल होता है, ये तो बदलता है, ये हरदम ही बदलता है, हरदम कोई बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम ही बदलता है। आत्मा स्वयं बदलता ही नहीं, कभी कभी नहीं बदलता, अरे हरद बदलता है, स्वभाव ही नहीं रहा है, क्या बस रूप है, क्या राज्य हुए, क्या नाराज हुए, धन आ गया राज्य हो गया, अब धूल इकट्ठी होती राज्य हो गया, धूल ठहरा दी गया, काकड़ा इकट्ठा कर दिया राजी हो गया, काकड़ा जा कर दिया धूल धूल हो गया, काकड़ा इकट्ठा कर दो रुपये इकट्ठा कर दो, मोहन इकट्ठे कर दो, भाई मैं कह दू फर्क क्या पड़े, तुम्हारे क्या हुआ, तुम्हारी जातु भी नहीं था, ये जाति तू नहीं, तुम्हारी जाति ये नहीं, इनके साथ पहले संबंध था ही नहीं, आज से 100 वर्ष पहले अपना संबंध था ही, 100 वर्ष के बाद संबंध रहेगा, तो बीच में यार बीच में गया बैठा बैठा बैठ गया, 13-13 सिंह में गया, 18 बैठ गया, आगे जाते न्याना है, फिर न्याना होगा अपने साथ है नहीं, क्या तो रो है क्या से काम कर दे घर चलो, क्या रूप है क्या से इतनी हुई हुए, ये तो बदलते है तो हरदम ही बदले बिना रहता ही नहीं, आप ऐसे थे क्या, इस शरीर ऐसा था पहले पहचान ही नहीं, छोटी अवस्था में देखे कोई याद देखे तो पहचान ही नहीं होता, क्या हरदम बदलता है हरदम ही, सिवाय बदलने और काम ही नहीं, कोई कोई काम ही नहीं, केवल बदलने काम बदलना ही है बस, कैसे बदलता है सब, भी कोई बताया था नदी किनारे संत खड़े थे तो लोग बोले कि मना नदी कह रही है, नदी को बोली पानी कह रहा है, पानी नदी कह रही है पानी कह रहा है, क्यों पानी कह रहा है, संत पानी कह रहा है या पुल भी कह रही है तो सभी थोड़ी पड़ी बह रही है, पहाड़ भी बह नदी बहे, श्री बहे, सब बहे। नदी बहती है, बहती है नदी। अब कैसे माने बहती? वो तो ऐसा जैसा है कि बढ़िया जैसा जैसा है वैसा तो नहीं है। पुराना पड़ गया तो वो आदमी मैंने पुराना पड़ गया तो बह गया कि नहीं, नया अपना पड़ गया कि नहीं, नहीं है वैसी पूरा पड़े वही तो नहीं है तो बहगी ना, ये बिखर जाएगी, ये बिखर जाएगी सब। तो कैसे बिखरी? बह बहना, ये तो हरदम बहता है, हरदम ही अब बहता है। उसे बहने में क्या रोग है? यहां से ऐसा ही रोग है, दुख है ही नहीं, दुख नहीं है, दुख की जड़ नहीं है, सुख की जड़ जो आनंद है परमात्मा का स्वरूप आनंद रूप तो है, दुख है। विश्वास तो चिंता की बात ही नहीं है। भगवान हमारे, हम भगवान के, ना भगवान मरते राम मरते, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला, राम मरे तो मैं मरू, राम जी मरे तो हम मरेंगे, हम भी मरेंगे, चले राम जी मरे नहीं, हम अकेले मर जाए, हम अकेले नहीं मरेंगे, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला। अविनाशी बाल का मरे न महाराज, अविनाशी बाल है, अविनाशी अविनाशी में तुम क्यों रो? अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बला, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। अविनाशी राम तो भगवान रहे हैं, मरे तो शरीर मरे, शरीर अर्ध मरे, शरीर तो रमा तो मरे। देखो एक बात है, ध्यान दो आप, वर्ष गांठ बनाओगे, एक वर्ष का हो गया, एक वर्ष का हो गया, एक वर्ष घट गया, सच्ची बात है घट गया, और मौत नड़ी आ गई। 70 वर्ष का होने वाला आदमी है, वो 5 वर्ष का हो फिर 70 वर्ष रह गया भाई, तो घट गया तो बढ़ गया। 70 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का बढ़ गया, घट गया, अब 70 वर्ष है तो घट गया भी बढ़ गया, ऐसा बाकी बढ़ गया, 800 रूप बढ़ गए, बढ़ियो घटियो भाई, घटे घटे हरदम घटे घटे बद है ही नहीं, कौन घटे घटे? तो संसार तो घटने वाला है, नष्ट होने वाला है, कि मैं नई बात क्या हो गई? अब तो घटता ही सब बोली, अब क्या करेगा? राजी हो गया, सन्न आ गया, मैंने तो आदमी हो यार, इतना बेटा बेटी बेचारे सेरा चेरे हो यार, वो या भाई कुछ नहीं है, खत्म हो गया है, हो गए। सच्ची बात है, वो सच्ची बात है, सच्ची बात घटा एक बात है, सच्ची देखो राम आगे मिला नहीं क्यों, जितना जिन वो वर्ष आ गया उतना उम्र में घट गया कि बद गया, उतने तो मर गए, अब बाकी है जितना मरना बाकी है, पता नहीं कितना है, आएगी जितना तो मर ही गया, ये तो पक्की बात है, सच्ची बात है, इतना घट गया कि नहीं, ये तो मौत नहीं आ गई नहीं, तो सब मर रहा है, संसार मर, मकान मर रहा है, समय मर रहा है, पहाड़ी मर रहे, पृथ्वी मर रही, सब मर रहे हैं, मृत्यु लोग है, ये मरने वाले लोग है, अरे मरने मरने वाले रहते हैं, रहने वाले नहीं रहते, रहने वाला कोई रहता ही नहीं, रहने वाला लोग ही नहीं है, ये मृत्यु लोग है, नाम सुना है नहीं, मरने वाला ही कटा, सब सब मरने वाला ही तो है, कोई रहने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं, सभी मरने वाले हैं, मकान मरता है, मनुष्य मरता है, वृक्ष मरता है, पहाड़ी मरता है, सब मरने मरने वाले है, ये मृत्यु लोग है, मरने वाला लोग है, बैठा बेहतर होता है, ठीक कैसे रह जाओ, कोई रहने वाली रहने रीत ही नहीं है, तुम रह जाओ कर रहे, तो सब जाने वाला है, हरदम जा रहा है, हरदम बगड़ रहा है, राजी हो गया, धन कमाया, मेरे तमाना बगड़ गया, मेरे मालिक बन गया, मान लगे ठहरे जे मकान ठहरे जे रुपया ठहरे जाओ रोता रोता जाओ काम की और बढ़िया काम की बढ़िया काम की और रोने काम की और क्योंकि छोटी रोटा था पड़ रही है छोटी जरूर रोनो जरूर पड़ रही रोने रोनो काम की और इतना दिन भला कर गया रोने की तैयारी करी है रोने की तैयारी करी माँ रुपया कमा लिया मकान बना लिया मैं कितना मकान बन गया रोने रो काम कर लिया तैयार हो गया ठीक है रोने वास्ते तैयार हो गया सब दुखरी तैयारी करी। अरे भाई दुख की तैयारी क्यों करो तो बिना ये ही आवे दुख जब दुख की शौक लगी है दुख तैयारी करे तो सभी पहने वाले सभी जाने वाला सभी अपने मौज की बात है अपने तो भगवान ही है भगवान हमारे पीतल में रहने वाला वो एक है वो है परमात्मा का परमात्मा रहने वाले हम रहने वाले परमात्मा की जाति है हम हमारी जाति है परमात्मा संसार जाति प्रकृति की प्रकृति अपने वाली तो अनंत ब्रह्मांडों में हमारी कोई चीज है ही नहीं हमारा रुपया है हमारा मकान है राजी अब प्रकृति की चीज जकी है जगह अपना आप सोते अपने मान ही रही है जो भगवान क्यों को नहीं मानी मानने चेष्टा तो करे मानी जाए बिचारी क्यों को नहीं और बिचारी आज भी हो कभी कितनी बार भी हो और बिचारी कितनी बार की हो मारी है मारी है मारी है मारी है मारी वो कर ली याद कर दी बात तो बिना प्रयत्न करी वो मारी मारी मानी जाए बिल्कुल ही बिल्कुल ही मैं साधु हो गया अब साधु क्या हो गया छोड़ दियो तो छूटे है नहीं छूटे गांव छूटी खेत छूटी हो रहा है खेत छुटियो नहीं खेत में काम करता नहीं खेत में वो छुटियो तो वह जात रहे दूसरी जात है ए मकान मांगा है ऐसा तो मकान खरीद लेता है बना दियो घर बनियो बनियो मेरा कुछ नहीं है छूट जैसी थोड़ा दिन खत्म जैसी याद ही हो रहा नहीं याद ही ते तो कहते हमारा मकान है याद ही हो रहे बताओ इन जन्म से पहले मकान कटाया है कड़े मकान में था बताओ आई तो सारे होने वाले मारा मकान है मां बना लिया और मकान में खरीद लिया अपने चौको बना लिया और याद लगा लिया क्या लगा लिया कोई रोने रो ढंग की और कुछ है नहीं दुख रो ढंग की होता था दुख पाने वाले इकट्ठा गया अभी दुख पाने वाले मंदोदरी पूछो सीता जी ने तुम क्यों नहीं बेटी है कटे ब्याही गई अठे क्यों आई जनक राज की बेटी हूँ दस जी उसे पढ़ने ही गई थे राण बनना हुई हूँ मारे काम है खास थे राण बनाने और मारे काम वो मारे काम है अठे क्यों आई है जवाब खास राउंड बनाने खास काम है मेरे सभी रानों बनी सभी रानों बनी सारे विद्वाब जी सब भाई मकान चल रहे रुपया चल रहा जर्सी सब चल रहे राम जी भजन कर लो उपकार कर लो सेवा कर लो मौज कर लो विकास कर रहे कितना नहीं रखोगे सब छोड़ सही छोड़ चलो भाई देर हुई आज देर हुई चलो कीजिए। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 19 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम